Berrogeita emeretzi, irurogeita bederatzi eta larogeita amairu urte dituzte atxilotutako irugizunek, mila behatziunta berrogeita mazazpi eta bimila talau urtean artean gertatu ekintzen arira entzunak dira. Duela urte bat inkesta ideki zenetik lehen atxiloketak dira horiek. Hogeita lau orenez atxikiko dituzte irugizunak, beste hogeita lau orenez luzatzen ahalko dira galdezketak, paueko parketeak onartzen badu. Horreitu alean Ezker izeneko ikasle ohi batek sare sozialetan plazaratu zuela afera garaian, gaur egun 132 biktimek egin dute salaketa, gure mikroan izan ginuen alean Ezker. C'est pas un individu qui a commis les pires bassesses de la nature humaine, sont plusieurs individus, ça s'est répété, c'est des ecclésiastiques, c'est des laïcs, ce sont des élèves, sur des enfants, je le rappelle, de 8 à 13 ans. Qu'on veut, c'est que les biktimak gisa aitortzea. Ez dira bakarrik betarameko apesek eragin seksuarloko biktimak. Betarameko aferan asko dira haurei gehiegikeriak jasanazi dizkieten laikoak ere. Bortizkeria fisikoa ere izan da. Atxiloketa horiek François Bayrou eta biktimen kolektiboaren arteko bilkura eta lau egun berantago gertatzen dira. Bilera hortarik ateratzean ikerketarako baliabide gehiago hitzeman zituen Frantziako lehenministroak eta zehaztu zuen jadanik 95 biktima entzunak zituztela jendarmeek.